i trzeba, zabieramy stary. Żegnamy reklamy. Tu program trzeci Polskiego Radia, czwartek, 14 marca, minęła 21. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki, a w nim raport przygotowany przez Kościół odnośnie duchownych sprawców wykorzystywania seksualnego nieletnich. Rzecznik Komisji Europejskiej odpowiada brytyjskim posłom w sprawie wniosku o przełożenie Brexitu. Ustawa 447 to wewnętrzne prawo USA, przypomina szef MSZ. 382 przypadki duchownych sprawców wykorzystywania seksualnego nieletnich zgłoszono od 1 stycznia 90 roku do końca czerwca ubiegłego roku, poinformowała Konferencja Episkopatu Polski. Łączna liczba ofiar we wszystkich, również niepotwierdzonych przypadkach to 625. Raport opracowało Centrum Ochrony Dzieci i Młodzieży oraz Instytut Kościoła Katolickiego. Kościół przeprowadził postępowania kanoniczne w przypadku 95% zgłaszanych nadużyć wobec nieletnich. W przypadku pozostałych 5% episkopat nie posiada danych. Wśród spraw natomiast tych już zakończonych w procedowaniu kanonicznym, 1/4 zakończyła się wydaleniem ze stanu duchownego, 40% zostało objętych innymi karami. Przedstawione dane wskazują, że ofiar było łącznie 625. Prymas Polski, arcybiskup Wojciech Polak, powiedział, że każda ofiara wykorzystania seksualnego powinna budzić ból u duchownych. Przede wszystkim w nas, duchownych, także we mnie jako przełożonego, moich księży. W Krakowie z ramienia Episkopatu Polski działa Centrum Ochrony Dziecka i Młodzieży. Przeszkolono w nim dotychczas ponad 3000 duchownych w kwestii zapobiegania przestępstwom wykorzystania małoletnich. Magdalena Kowalewska, Polskie Radio. Do przedłużenia terminu Brexitu potrzebna jest jednomyślna zgoda 27 krajów. Tak rzecznik Komisji Europejskiej Margaritis Skinas skomentował decyzję brytyjskich posłów dotyczącą opóźnienia terminu wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii. Zapowiedział, że przywódcy 27 rozważą wniosek Londynu, uwzględniając przede wszystkim konieczność zapewnienia funkcjonowania unijnych instytucji. Brytyjscy posłowie poparli uchwałę, która wzywa rząd do poproszenia Unii Europejskiej o odroczenie wyjścia Zjednoczonego Królestwa ze wspólnoty. Premier Theresa May zadeklarowała, że spełni niewolę parlamentu. Na podstawie amerykańskiej ustawy 447 nie będzie można domagać się restytucji mienia w Polsce, zapewnił minister spraw zagranicznych. Szef resortu przedstawił w Sejmie cele naszej dyplomacji na ten rok. Jacek Czaputowicz podkreślił, że ta ustawa jest wewnętrznym prawem USA. Należy wyraźnie zaznaczyć, że ustawa ta jako część wewnętrznej legislacji amerykańskiej nie rodzi żadnych obowiązków dla innych państw. W szczególności nie stanowi podstawy prawnej wysuwania roszczeń prawnych w stosunku do mienia w Polsce, które zostało odebrane przez nazistowskie Niemcy lub przez sowiecką Rosję w czasie II wojny światowej oraz przez władze komunistyczne po jej zakończeniu. Minister w swoim exposé powiedział też, że Polska chce dobrych relacji z Izraelem, ale nie godzi się na niesprawiedliwe oskarżenia ze strony polityków tego kraju. Chcemy rozmawiać z Izraelem zarówno o współczesności, jak i historii, ale w duchu wzajemnego szacunku i bez powielania stereotypów, dodał Jacek Czaputowicz. Centralne Biuro Antykorupcyjne zatrzymało 4 osoby, które wyłudzały pieniądze od firm będących w stanie upadłości. W rozbitej grupie przestępczej był m.in. Michał L., wydawca tygodników Wprost i do Rzeczy. Jak mówi rzecznik koordynatora służb specjalnych Stanisław Żary, grupa oszukała jedną z firm na 29 milionów złotych. Z materiałów CBA wynika, że grupa na podstawie fikcyjnych faktur, fikcyjnych umów prowadziła działalność mającą na celu pozyskiwanie pieniędzy z mas upadłościowych. Te pieniądze były następnie przekazywane przez firmy sobie, by dokonać legalizacji tych pieniędzy. W ten sposób z jednej ze spółek wyprowadzono kilkadziesiąt milionów złotych. Zatrzymani usłyszą w prokuraturze zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej oraz działania na szkodę spółki i fałszowania dokumentacji. Niewydolność nerek nie daje żadnych objawów, dlatego rujnuje zdrowie podstępnie, czytamy w pierwszym polskim raporcie dotyczącym chorych nefrologicznie. Przy tym schorzeniu do szpitali trafiają zwykle ludzie w wieku od 35 do 55 lat. Choroba często jest już tak zaawansowana, że potrzebne są kosztowne i uciążliwe dla pacjenta dializy. Dlatego ważne jest wczesne wykrycie, mówi profesor Ryszard Gellert, krajowy konsultant w dziedzinie nefrologii. te choroby akurat nie bolą i dlatego pacjenci się nie skarżą. Przyczyną nadciśnienia może być choroba nerek. Cukrzyca u osoby otyłej, częściej są choroby nerek. No u takich osób trzeba zrobić po prostu badanie. Nie wierzyłam, że aż tak jestem poważnie chora. A teraz ile kosztuje nasze leczenie? Mam przykłady, że ktoś był naprawdę w bardzo kiepskim stanie. Doktor Teresa Rydzyńska, prezes nefronu. Trafił do nefrologa i prawidłowo ustawiono temu pacjentowi terapię. Jest już 10 lat bez potrzeby dializowania. Ile kosztowałby nas ten człowiek, gdyby przez 10 lat był dializowany i był na rencie? Do poradni nefrologicznej pacjenci trafiają zdecydowanie za późno. Jakub Szulc, firma doradcza, dyrektor zespołu do spraw zdrowia. Oni już muszą mieć na CITO dializę. Jeżeli wcześniej będziemy tych pacjentów diagnozować, to leczenie, podsumowując wszystkie koszty, będzie zdecydowanie tańsze. Według autorów raportu inwestowanie pieniędzy w badania przesiewowe może milionom Polaków uratować życie. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Na audycję zaprasza sponsor Renault, partner motoryzacyjny Polskiego Związku Narciarskiego. Pora na sport, Adam Malecki. A serwis sportowy zaczynamy od siatkarskiej Ligi Mistrzów, świetnej gry i w konsekwencji wygranej PGE Skry Bełchatów. Mistrz Polski w pierwszym meczu ćwierćfinałowym pokonał we własnej hali 3-1 Zenit Sankt Petersburg. Rewanż w środę w Rosji. O półfinał walczyli dzisiaj także w Pucharze Polski piłkarze Miedzi Legnica i Puszczy Niepołomice. W najlepszej czwórce znaleźli się zawodnicy Miedzi, którzy wygrali 1-0. Gola już w drugiej minucie strzelił fiński pomocnik Petteri Forsell, a kapitan Rafał Augustyniak marzy o grze w finale. Awansowaliśmy do półfinału, jesteśmy już o jeden krok od tego finału, a na pewno wiadomo, że każda drużyna chce tam zagrać i tak jak my inni, na pewno chcemy tam się znaleźć, ale jeszcze przed nami jeden kroczek, zobaczymy na kogo trafimy, ale dla nas to bez różnicy, będziemy się starać o to, żeby tam zagrać. Dotknęliśmy po tym ostatnim gwizdku, bo wiadomo, że mieliśmy piłkę, sprokurowaliśmy rzut rożny i tak naprawdę Puszcza mogła strzelić bramkę, ale fajnie, że tak się skończyło i że gramy dalej. W półfinale oprócz Miedzi są także Lechia Gdańsk, Jagiellonia Białystok i lider pierwszej ligi Raków Częstochowa. Losowanie jutro. Także jutro losowanie par ćwierćfinalistów Ligi Mistrzów i drużyn Ligi Europy. Wśród nich będzie Napoli, które dzisiaj co prawda przegrało z Salzburgiem 1-3, gol Arkadiusza Milika. Ale w pierwszym meczu Partenopei wygrali 3-0 i to wystarczyło. Dynamo w Kijowie z Tomaszem Kędziorą w składzie przegrało 0-5 z Chelsea. Hat-tryk Oliwiera Giroud. W Londynie także Górą de Blues wygrali na Stamford Bridge 3-0. Awansowała także Walencja na rzecz Krasnodaru. Przed chwilą rozpoczęły się spotkania rewanżowe m.in. Interu z Eintrachtem Frankfurt oraz Arsenalu ze Stade Rennes. Francuzi pierwszy mecz wygrali 3-1. W skokach narciarskich konkurs Pucharu Świata w Trondheim wygrał Japończyk Ryoyo Kobayashi. Najlepszy z Polaków Piotr Żyła był 11. Liderem cyklu Row Air pozostał trzeci dzisiaj Austriak Stefan Kraft. Na audycję zaprosił sponsor Renault, partner motoryzacyjny Polskiego Związku Narciarskiego. W nocy może padać, w górach śnieg, na termometrach od 1 stopnia na wschodzie do 5 na wybrzeżu, na południu silny wiatr. Piątek pochmurny i gdzieniegdzie deszczowy, na termometrach od 4 stopni na Mazurach do 10 na Podkarpaciu i wciąż silnie wieje. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Za każdym razem, kiedy coś robi, robi to na 100%. Tak jest na scenie, ale tak jest też w jego domu. Dzisiaj i przed laty. Kupiłem kolejkę. Dla syna kupiłem, no i bawiłem się. Dopiero żona mówi, może byś dał tę kolejkę adresatowi. Ja się dopiero zorientowałem wtedy, że to ja się bawię kolejką, a nie syn. Gościem audycji Myśli Dziecka 357 będzie znakomity aktor Jerzy Trela. Zapraszam w sobotę po 8:00. Katarzyna Stoparczyk. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Marian, super jest ten nowy smartfon, wiesz? I tak dobrze teraz wszystko na nim widzę. Wiadomo, no. Barbara, a kto ci go tak skonfigurował i poprzenosił kontakty? Ten pan z Media Expert. I jeszcze ekran mi zabezpieczył. Tak, widziałem. Teraz w Media Expert konfigurujemy twój nowy sprzęt, przenosimy kontakty, instalujemy antywirusa i zabezpieczamy ekran. Jest wiele sposobów na poprawienie twojego zdrowia. Który wybrać? Oczywiście. Propolis firmy Farmapia. To naturalny produkt, który podniesie odporność Twojego organizmu. Propolis krople pomogą w leczeniu przeziębienia, grypy, układu pokarmowego. Propolis aerozol pomoże na ból gardła, a na problemy skórne jest maść propolisowa. Zapytaj o propolis firmy Farmapia w swojej aptece lub najbliższym sklepiku zielarskim. Wejdź na farmapia.pl. Zacznij żyć! Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Klub Trójki. W Klubie Trójki wita Piotr Semka, a dziś rozmawiać będziemy o trójkącie Węgry-Polska-Słowacja. 100 lat już w tym trójkącie odbywa się wymiana nieufności, wspólnych planów, wspólnych nadziei i niekiedy było ich także parę rozczarowań. Polacy, Węgrzy i Słowacy od wieków budowali swoje relacje, ale na przykład przez wiele wieków nie zauważaliśmy w ogóle Słowaków. Polska uważała, że graniczy z Węgrami, no i Słowacy, no to byli jacyś tacy mili ludzie, których spotykało się, mówili jakimś podobnym językiem. Potem, gdy w 1918 roku Słowacy weszli na scenę państwową, no to też dosyć nieszczęśliwie, bo Polacy wtedy stwierdzili, że tak naprawdę granicą z Czechami, stąd słynne powiedzenie o czeskich tatach, które Słowaków bardzo irytowało. No i wreszcie epoka komunizmu, pozorowana przyjaźń, a tak naprawdę zastój we wzajemnych relacjach. To wszystko skończyło się w roku 89 i z biegiem czasu doprowadziło do stworzenia Grupy Wyszehradzkiej. I teraz w tej Grupie Wyszehradzkiej bardzo często mamy po opacku, próbujemy zdobyć wzajemne zaufanie, wspólne cele. Odzywają się co pewien czas dawne niechęci, rozmaite sentymenty, stereotypy. Gdzieś tam w tle jeszcze są takie zjawiska jak sentyment Węgier do dawnych granic sprzed 1918 roku. No i w całym tym mętliku musimy sobie poradzić, znaleźć drogę do przyszłości. Będziemy więc dzisiaj rozmawiać głównie o Węgrzech, Polakach i Słowakach, ale gdzieś z boku będzie z jednej strony naród czeski, z drugiej strony Rumunia. I z całej tej układanki spróbujemy coś wywróżyć. A żeby zacząć mocnym akcentem nasz program, zacznijmy od Czardasza. To solidny Czardasz to synteza węgierskości. Bardziej wyszehradzką nie może być. Zdadzę Państwu pewną tajemnicę. Otóż to był owszem, Czardasz, ale w wykonaniu słowackim. A do dyskusji o tych koneksjach bratankowo-bratnich, bo Węgrzy to bratanki, Słowacy to bracia, zaprosiłem Łukasza Jasinę z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych, Jacka Karnowskiego z Tygodnika Sieci. Dzień dobry. I Mateusza Gniezdowskiego z Ośrodka Studiów Wschodnich. Witam. Dzień dobry. Przy Czardaszu Mateusz Gniezdowski tajemniczo się uśmiechał. Mówiliśmy o tym, czy to Czardasz słowacki, czy Czardasz węgierski, prawda? On tak wchodził trochę w taki klimat Trybunie Tutki trochę, tak? Trochę tych gór tam także było słychać i tutaj nawiązując do tego, o czym na początku była mowa, Piotrze, że ten Polak przekraczający karpackie szczyty miał do czynienia z Węgrem przez stulecia. On często miał do czynienia wcale nie z etnicznym Węgrem mówiącym po węgiersku, tylko często miał do czynienia także ze szlachcicem węgierskim mówiącym z nim po słowacku, no bo po łacinie coś tam się dogadywali, ale generalnie te języki były dużo bliższe. A jak to jeszcze był Małowiecy Beniowski, to był już węgierski szlachcic o korzeniach słowiańskich. Dlatego te też są te spory, prawda, o Beniowskiego, o Janosika i tak dalej, ale mamy węgierska kultura i słowacka kultura w tym czasie. To są przenikające się zjawiska i myśmy naprawdę, ja zawsze, Słowacy życzyli nam, często z jaką zazdrością wspominają, przecież ten Polak i Węgier dwa bratanki, to dlatego, że właśnie ci szlachcice mogli się dogadać w tym podobnym języku i północne Węgry, najbogatsza część Królestwa Świętego Stefana, czyli dzisiejsza Słowacja, no to była właśnie ten obszar tego królestwa, gdzie się mówiło językiem bardzo podobnym do polskiego. No dobrze, ale była jednak duża różnica, znaczy w tej układance przez wieki Słowaków nie zauważaliśmy. Jacek Karnowski opowiadał mi kiedyś, że poczuł się troszeczkę nieswojo, kiedy przybył do niego jeden z dziennikarzy telewizyjnych z Węgier i gdzieś tam zgadało się o tym, że będzie Tydzień Kultury Słowackiej. I co wtedy nastąpiło? Przypomnij. Węgierski dziennikarz wybuchnął śmiechem i powiedział, no to jakiś oksymoron, no albo kultura, albo słowacka. Ja wtedy pamiętam, opowiadał mi to Jacek Karnowski, ja powiedziałem, że jednak w Polsce nie wyobrażam sobie takiej sytuacji, w której dziennikarze na jakimś poziomie na przykład wybuchliby takim żartem i powiedzieliby, no chwileczkę, albo kultura, albo białoruska, no bo jedno z drugim się nie... Tak. No oczywiście... No, to ja myślę, że... no jest jednak to przekonanie, które gdzieś tam było w tym przemówieniu, że przysłowie takie węgierskie, że tot, czyli Słowak, to nie człowiek. No coś było w tym. No było. Znaczy XIX wiek, no zwłaszcza prawda, po ugodzie Austrii z Węgrami. 1867 rok, czy 8, wprowadzenie dualizmu. No, Węgrzy, którzy próbowali zmadziaryzować całe swoje terytorium, no, koronę świętego Stefana, 325 tysięcy kilometrów kwadratowych, no w stosunku do ludności słowiańskiej i rumuńskiej sięgali po język, którego byśmy dzisiaj nie zaakceptowali. To znaczy, jeżeli się wgryziemy w tę rzeczywistość monarchii, to rzeczywiście to był język często pełen pogardy. Oni wyłączali z tego Polskę, z tej słowiańszczyzny, ale generalnie to było takie bardzo poniżające, czuli się kulturowo wyżsi, kulturowo lepsi i to gdzieś zostało. To się później oczywiście przeciwko nim obróciło. No tu warto podkreślić, że rola słowaczyzny w tym dyskursie węgierskim była specyficzna, dlatego że to był naród, który najpóźniej jakby postawił się Węgrom i najpóźniej pomyślał o odłączeniu się. Najpóźniej. Zresztą są takie analizy w obszarze węgierskim, które mówią, że to był największy błąd monarchii węgierskiej przed I wojną światową. To, że ona dążąc do madziaryzacji Rumunów, Serbów, wprowadzając na przykład słynne Lex Aponi, czyli prawo szkolne, które właściwie madziaryzowało wszystkie placówki, de facto zantagonizowało Słowaków. I że to był największy błąd, że jedyną nadzieją, czy jedyną szansą całości węgierskiej było właśnie oparcie się o Słowację, o Słowaków w porozumieniu z nimi, danie im jakiegoś rodzaju autonomii. Węgrzy potraktowali wszystkich równo, bardzo chwilami brutalnie. No tak się narodziła, prawda, partia Chlinki. No ona się zaczęła od masakry, prawda, podczas otwierania kościoła. I w ten sposób trochę obudzili Słowaków, ale warto to pamiętać, że Słowacy najpóźniej i właściwie to napięcie było najmniejsze. No relacje z biografia księdza Tiso na przykład. No ona pokazuje, że on był bliski madziaryzacji tak naprawdę. No dobrze, a z kolei jest każdy, kto lubi filmy słowackie, szczególnie te takie starsze z okresu międzywojennego, wie, że zawsze tam jest taka scena, którą się widziałem ją chyba w paru filmach, że zawsze chłopi słowacy pochyleni, zbierający ziemniaki albo motyką rozwalający i przejeżdża zawsze taka dorożka pełna naprutych tokajem arystokratów. Cyganie w drugiej kolasce żną czardasza i w ogóle wesoło i ci zgięci, krzyż boli od zginania się, patrzą tylko z głuchą niechęcią. To jest z kolei wizja narodu, który musiał być na roli, na tych, którzy w ich opinii na zamkach się łajdaczyli, mówiąc krótko. Ta wizja jest dość daleka od tego, jak wyglądała wielowiekowa historia Węgier. Czyli to jest czeska wizja? Nie, to jest wizja, która do dużego stopnia jest pokłosiem tych kilkudziesięciu lat twardej madziaryzacji, ucisku narodowościowego, językowego. To jest to, co... Propaganda, o której mówisz, Piotrze, międzywojenna, o tym właśnie uciskanym narodzie, to jest też coś, czego symbolem było znane stwierdzenie księdza Chlinki: tysiącletnie małżeństwo z Madziarami nam nie wyszło, musimy się rozejść, prawda? I to jest to akces do tego pomysłu czechosłowackiego. Małżeństwo też nie potrwało wiecznie. Też nie potrwało wiecznie. Natomiast to jest wizja, która pokutuje. Dlaczego? Bo ona była na początku przez ruch narodowy słowacki w okresie międzywojennym eksploatowana, a więc Madziarzy nas przez tysiąc lat tutaj utlaczali, teraz budujemy nową przyszłość, musimy się jakoś dogadać z Czechami, naszymi braćmi, którzy nam z tej niewoli pomogli wyjść, no ale wiadomo, jacy oni są, prawda? Więc to tutaj o tym będzie jeszcze pewnie mowa. Mateusz Gwiazdowski mówi o utlaczaniu, to się nazywa chyba bohemizm. To jest akurat słowacyzm, bo oni tak o tym utlaku mówią, o tym właśnie o latach niewoli. Natomiast... Tlaczenka to znaczy salcesów. No, no też jakoś tam jest wtłaczane w te kichy, prawda, to mięso. No nic, nie dajmy się zwieść temu obrazowi, patrząc uczciwie na Czyli historię. Czyli wcześniej tak nie było, tak? Otóż później jeszcze ten obraz bitego batem chłopa, jedzącego te haluszki bez mięsa, bo był biedny, bardzo mocno utrwaliła literatura, propaganda, historiografia. Okresu międzywojennego, tak? Międzywojennego w mniejszym znacznie stopniu, bo pamięć była, że to nie o Węgrzech tych królestwie. Komunistyczna. To była wersja historii Słowacji, która pasowała jak ulał marksistom. A jak było naprawdę? A było naprawdę tak, że w średniowieczu szlachcic mógł mówić w domu po słowacku, po rumuńsku, mógł mówić po niemiecku także, ale mówił po węgiersku naturalnie także, ale ten język węgierski nie miał większości w Królestwie Świętego Stefana przez stulecia. On się, to jest produkt nowoczesności. Tutaj panie doktorze, tak, przepraszam, bym wtrącił jedno zdanie. Otóż spora część tych napięć, o których rozmawiamy, ona się wzięła stąd, że Węgrzy mają poczucie, że właśnie to były ziemie węgierskie, mówiące po węgiersku, natomiast później, pod okupacją turecką i w trakcie wojen tureckich, czyli w XVI wieku, po prostu duża część ludności węgierskiej została albo wycięta, albo wygoniona. Nie dajmy się zwariować. Nie ulegajmy tego. Panonia była słowiańska, przyszli... To było takie. Pierwotnie tak. To jest kocioł narodowościowy, który o odwiecznych prawach i budowaniu kamieni węgierskości... Nie, Serbowie weszli na przykład Paradoksalnie Słowacja, górne Węgry, to był ten rejon, gdzie węgierskość najlepiej przetrwała. o okres tureckiej okupacji, bo to były tereny niezajęte przez Turków. No, niezajęte, ale Wiednią, była pod Habsburgami. Ale tutaj Mateusz Gniazdowski i Jacek Janowski powiedzieli bardzo ważną rzecz. To przypomina troszeczkę propagandę o tym, jak to Polacy byli wyłącznie szlachcicami bijącymi chłopów na terenie Białorusi, Litwy czy Ukrainy. Też dostosowano dwudziestowieczną czy z końca XIX wieku propagandę do rzeczywistości, która była wcześniej. Słowacja była pod tym względem podobna do Lwowa czy polskich terenów wschodnich. Niemieckie miasta, ludność żydowska, tożsamość związana z państwem, z koroną świętego Stefana, która nie wymagała znajomości i posługiwania się w domu wyłącznie językiem węgierskim czy językiem słowackim, skoro sami królowie Węgier tego nie znali języka bardzo często. I stąd rozróżnienie, do którego tylko ktoś, kto zna bliżej realia słowackie, jest pomiędzy określeniem uholsko i madziarsko, co oznacza, że uholsko to były kraje, coś tak jak byśmy powiedzieli Rzeczpospolita wielu narodów, a madziarsko to już są te Węgry takie skondensowane. Jak w słowaczyźnie rozróżnienie między tymi dwoma terminami jest stosowane? No, po słowacko-uhorsku mówimy w odniesieniu do Królestwa Węgierskiego w tym naszym rozumieniu. I tu też warto doprecyzować po polsku, mówiąc, do Królestwa Świętego Stefana, do Królestwa Korony Świętego czy korony, Stefana. Prawda, korony właśnie. Natomiast madziarsko jest już produktem... to jest już po rozpadzie monarchii, okrojone do, w dużej mierze, ale nie do tych terenów większościowo zamieszkałych przez ludność węgierską w tym rozumieniu. Panowie, natomiast ja bym się jednak upierał, że jest jakiś problem, który polega na tym, że Węgry dualistyczne wyłaniają się w 1867 roku wyłaniają się zmienione w stosunku jakby do świadomości, zmienione wojnami, okupacją turecką, zupełnie inną historią Siedmiogrodu, prawda, Partium. One się wyłaniają inne, natomiast Węgrzy uważają, że one są tym, czym były w średniowieczu. One są zmienione etnicznie i to jest też jedno z tych źródeł napięć. To było źródło z napięć? No, a teraz popatrzmy na to z polskiego punktu widzenia. Dla Polski powstanie Austro-Węgier tak naprawdę było wyczerpaniem szansy na jakąś opcję stworzenia wokół Habsburgów trzeciego członu polskiego, bo Węgrzy jerscy arystokraci uśmiechali się do swoich polskich kolegów. Ale na kompromisy by ale nie kompromisu nie chcieli. Jak to wyglądało, Łukasz? Wyglądało mniej więcej tak, że po pierwsze tutaj pamiętajmy o tym, że my mamy też swoje problemy w XIX wieku, bo my się też wyłonimy w XX wieku zupełnie z innym składem etnicznym, zupełnie inną świadomością i też będzie się niektórym Polakom roiło po głowie, że jesteśmy dalej w wieku XVIII i mamy trochę Rzeczpospolitą. Granica ale... z 1772 roku. Ale wracając do tej sprawy, Polacy nigdy w Austro-Węgrzech nie znaleźli tak naprawdę porządnego wspólnego języka z Węgrami, nie licząc oczywiście 1848 roku, kiedy już byliśmy wspólnie w elicie politycznej. Konflikty między polskimi znaczącymi politykami, którzy w Austrii osiągali bardzo ważne stanowiska, a ich węgierskimi partnerami, to jest rzecz potężna, mocna. Polacy byli głównie skonfliktowani politycznie z Węgrami i z Czechami. Spuromorskie oko. Tak jest. Na przykład. Absolutnie. Ale tutaj fakt, że właścicielem morskiego oka był Niemiec. Hohenlohe trochę osłabiał. Nie, w każdym razie ten cały mit polsko-węgierskiej solidarności akurat ma najmniej poparcia w latach 1867-1918. To prawda, ale był echem braterstwa broni w latach 1848-1849. W lalce Prusa jest to opisane bardzo wzruszająco. Ale ci politycy 20 lat później już wcale o tym tak mocno nie pamiętali. Przyszła realna polityka, która jednak Polaków i Węgrów sytuowała odrębnie. Polakom bardzo mocno po kompromisie zależało na wzmocnieniu austro-węgierskiej państwowości w sensie austriackim. Węgrom, jeśli chodzi o rewolucję węgierską... 1848, mamy dzisiaj rocznicę. Właśnie, ponieważ mam rocznicę, pamięć o tych kilkuset Polakach tam, którzy zajęli kluczowe często miejsca o Bemie, prawda? To jest coś, co... O tysiącach. Taka wyszła praca profesora Kowacza. zresztą ojca, taty, obecnej pani ambasador Węgier w Polsce, no, w której jest kilka tysięcy nazwisk. Premier Orban w nagraniu powiedział kilkaset, ale to na pewno... Chodziło głównie o te kadry oficerskie. Chodzi o to, że to było nie bez znaczenia i to później to jest coś, co ja na zarzuty, że to Polak-Węgier nie dwa bratanki, bo to tak naprawdę chodziło o Słowaków. Mówię, to są stare czasy, ale to ta przyjaźń polsko-węgierska ma bardziej nowożytne kamienie tej węgielnej. Do nich należy rewolucja, ale tej rewolucji jeszcze chciałem coś powiedzieć. No właśnie. O tym patriotyzmie węgierskim. Te uhorskie właśnie jest, jak oni mówią. Czyli patriotyzm węgierski, który był właściwy dla większej części społeczeństwa słowackiego przez wieki. Społeczeństwa mówiącego po słowiańsku czy po słowacku. To był fenomen, który trwał bardzo długo. I w samej rewolucji węgierskiej, oczywiście po stronie austriackiej, wystąpili ochotnicy, nieliczne grupy ochotników słowackich, z tym Szturem, prawda, ich wieszczem na czele, ale historycy są zgodni, że dużo większa liczba Słowaków wzięła udział po stronie rewolucji. Po stronie rewolucji, po stronie także naszych ochotników. Pod hasłami wolnościowymi, prawda? Nie tak jak w Chorwacji, gdzie jednak całość narodu i społeczeństwa poparła Austrię. Dokładnie tak. Drodzy panowie, bardzo to wszystko wzruszające, tyle że tak naprawdę mieliśmy zawsze inne punkty odniesienia. Mam wrażenie, że gdy mija się Tatry, to punktem odniesienia staje się Morze Śródziemne. Z punktu widzenia z kolei na przykład właśnie Słowaków, Węgrów, Chorwatów, Bałtyk jest jakąś krainą niesłychanie daleką. Rosja jest też jakimś światem, od którego chce się być jak najdalej i nawet dochodzi chyba, sprostujcie mnie, takie jasne przekonanie, że jeżeli będziemy się zadawać z Polakami, to ściągniemy na siebie te strachy związane z Rosją, tym wielkim takim korytarzem strategicznym od Uralu po Niemcy. Nie macie wrażenia? No co? Że Polakami na dystans, bo oni nas wciągną w jakąś kabałę z Ruskami. I to jest i cecha Czechów, i Węgrów, i Słowaków. Tak, tak. No, pozwolisz, Piotrze, że jeszcze tutaj wrócimy na chwilę do tego kompromisu, do tej ugody, bo to jest bardzo ważny moment, rok 1868, bo wtedy tak naprawdę rozjechały się losy Polski i Węgier. To jest jakby moment, którego my nie doceniamy. Znaczy, Węgrzy wchodzą w rolę narodu współpanującego w monarchii i są zainteresowani utrzymaniem status quo. Znaczy, dla nich, oni, na przykład, to jest ciekawe. Co mieli dostać, to już zostali. Ale co tak? Ciekawe, na przykład, procent Węgrów w węgierskiej części monarchii stale rośnie. I tuż przed wybuchem I wojny światowej przekracza 51%, startując tam z poziomu poniżej 40%. Ale to chodziło o to, że przedstawiciele mniejszości się madziaryzowali. Madziaryzacja była dość skuteczna i na przykład w obręb węgierskości wchodzili Żydzi na przykład, prawda? Czyli Węgrzy są zainteresowani status quo. Czym my jesteśmy zainteresowani wówczas w XIX wieku? No wojną narodów, destabilizacją, szukaniem szansy. Później idźmy dalej. To, co mówi Orban. 18 rok, dla Węgrów jedyna dobra wiadomość to jest powstanie niepodległej Polski. W międzywojniu my jesteśmy zainteresowani stabilizacją status quo. Węgrzy destabilizacją, stąd faustowski pakt z diabłem. Dziś trochę podobnie. Jak my słyszymy w ogóle jakieś wzmianki o możliwości zmiany granic, to nam się słabo robi. A Węgrzy z tą myślą przynajmniej flirtują. A teraz mała przerwa. Franz Lehár, jeden z najwybitniejszych kompozytorów węgierskich, urodził się w Komarnie słowackim dzisiaj. No i przede wszystkim pisał jeden za drugim wspaniałe polki, której za chwilę posłuchajmy. Przy okazji polka to taniec ludowy o korzeniach czeskich, jak sama nazwa wskazuje. Thank you. słuchając tej Polki, opowiemy teraz o tym, jaka była Polka w latach 1918-1945. Bo oto na samym początku Polacy wpadają w taką tonację pod tytułem, no, że trzeba skorygować granice i że część mieszkańców słowackiej części, tak, to są uśpieni Polacy. Coś podobnego jak Litwini twierdzili o części Białorusinów, że to są Litwini, którzy nie wiedzą, że są Białorusinami. I to wywołuje potworny uraz po stronie słowackiej. Czy polscy politycy sobie z tego nie zdawali sprawy? Ktoś mówi, że w ten sposób zakopiańszczyzna Witkiewicza wpłynęła na stosunki Polaków ze swoimi południowymi sąsiadami. Jak to było? No bo trochę ten mit tatrzański także i w Polsce się wtedy pojawił od kilkudziesięciu lat. On nigdy nie był tak silny, bo mieliśmy parę innych mitów na podorędziu jak na Słowacji, gdzie stał się niemalże jednym z głównych mitów folklorystycznych całego kraju. Ale architektury tatrzańskiej Słowacy nie mieli, a my mieliśmy. Natomiast pomijając fakt, że oczywiście, że trochę Spiszu do nas wcześniej należało przed rozbiorami, więc nie byliśmy tak całkiem pozbawieni praw, te podziały między Polakami a Słowakami aż tak mocno jeszcze nie wybuchły w latach 1918-19-20. To jest trochę mit. Nas mocno podzielił dopiero rok 1938-1939. Tu zgoda. Kiedy wzajemnie sobie wykonaliśmy numery, najpierw my im, a potem oni nam. I to była rzeczywiście rzecz bardzo ważna. To były powiązane rzeczy, bo nie uszczknęlibyśmy słowackich fragmentów Tatr, gdyby nie ten okres lat 18-19, prawda? Tu zło, jeżeli znowu mamy je określić, się działo w Pradze, która bardzo mocno inspirowała twardą postawę wobec polskich żądań dotyczących korygowania granicy. I tak jak bardzo twardo Czesi załatwili sprawę na Zaolziu, tak bardzo twardo załatwili ją również w Tatrach, bo Czesi byli, co tu dużo mówić, nie licząc Stefanika, jednak dominującą grupą wtedy polityczną w nowo powstającej Czechosłowacji. Tutaj, jeśli chodzi o te spory graniczne, dominowało przekonanie, tak jak już mówiłeś, że tutaj jest, mamy ludność mówiącą języku polskim na Góralszczyźnie. To tego nawet Słowacki Ruch Narodowy nie kwestionował. Był taki artykuł w Narodnych Nowinach. Kwestia Polska na Węgrzech. W którym roku? To chyba w 1908 już zaczęły się dostrzegane. Muszę państwu zdać, że Mateusz Gniezdowski nie jest aż tak stary, żeby pamiętać tamte czasy, ale tak mówi. Chodziło o to, że rzeczywiście z tą Góralszczyzną to był problem, bo po stronie węgierskiej na tych terenach, na Orawie, na Spiszu, tamten ruch narodowy słowacki był dobrze zakorzeniony. Stamtąd pochodziło najwięcej posłów. Tam, zresztą Orawa w ogóle, my Orawę i Spisz postrzegamy przez pryzmat tych skrawków, które należą dzisiaj do Polski. Ale to są dużo większe regiony geograficzne i historycznie one są na tyle istotne, że Spisz gospodarczo i kulturowo, ale ta Orawa była dla Słowaków takim troszeczkę bardzo, trudno powiedzieć, Piemontem, ale dla literatury słowackiej, dla kultury słowackiej. Orawa urodziła mnóstwo wielkich Słowaków. I dlaczego? No, tam było bardzo dużo szlachty drobnej. Ona się zmadziaryzowała oczywiście, ale to tam było z drobnej szlachty tyle, co w Polsce. 10% mniej więcej. I to I, była ta i dla ostatnia rubież narodowa. Dziś każdy ze szlachty. Oni to odebrali jako rwanie ich, prawda, takiego bardzo symbolicznego obszaru kraju górskiego, tego mitycznego, literaturze obecnego. To hymn słowacki jednak opisuje górę, która się znajduje w tamtych rejonach. I tutaj Polacy mówili, Czesi biorą co do nich, a my wierzymy, co do nas należy. Oni uważali, że nie, absolutnie święta granica jest, granica Węgier jest granicą Słowacji, więc o co chodzi. Natomiast tam to też jest ten początek narodziny czechosłowackiej, wielki problem polsko-czeski o Śląsk Cieszyński. Na tym tle tam też dochodzi do pewnych porozumień polsko-słowackich. Mało kto wie, że ksiądz Glinka z polskim paszportem jechał do Paryża. Na konferencję pokojową. Tutaj Piłsudski nawet na tym spotkaniu z działaczami słowackimi są takie dokumenty, które mówią o tym, że zaczął kombinować, jak tutaj do tego swojego federalizmu ewentualnie włączyć też za Tatrami te kraje. I to się zaczęło na początku lat 20. przeradzać w coś, co jest istotne. To jest to wielkie zainteresowanie w Polsce sprawą słowacką. Trochę pochodna tego sporu z Czechami, prawda? To jest granie trochę na dezintegrację Czechosłowacji, ale pod względem politycznym, ale pod względem takiego zainteresowania i budowania tych więzi polsko-słowackich, to jest okres niebywale ciekawy, niebywale ciekawy. No i dobrze, to... ale my można powiedzieć, że nie mogliśmy się zdecydować, czy chcemy graniczyć od południa z Węgrami, które by odzyskały kraje, korony świętego Stefana na północy, czy też ze Słowacją. To jest, to prawda. I stąd że... brało się to podejrzenie. No tak, no Słowacy to... mówili, rozmawiacie z nami ciu-ciu-ciu, a jak Węgrzy położą na nas łapę, to odetchniecie i powiecie, że z Węgrami też jedno możecie. Było pewne. Na pewno bardzo nie chcieliśmy graniczyć jak najdłużej z Czechosłowacją. To było państwo, którego nigdy do końca mentalnie nie zaakceptowaliśmy, a to i tak było nic w porównaniu ze stosunkiem Masaryka czy Benesza do Polaków, potwornym kompleksem wyższości, związanym też z rozwinięciem przemysłowym Czech, za który zresztą też bardzo mocno płacili Słowacy, którzy spadli bardzo szybko do kategorii ludności drugiego sortu w tym państwie federacyjnym, które powstało. Tak, tak, no ta nawała urzędników czeskich na przykład, arogantów, którzy objęli uczących Słowaków i jeźwidelcem, uczyli nożem cywilizacji. Ja, nie wchodząc w te szczegóły historyczne, no ja myślę, że taka polska tęsknota za jakąś wspólną granicą z Węgrami, no ona nie jest tylko związana, nie wiem, z tą miłością, prawda, do Węgrów, z tymi rzeczywiście mocnymi związkami uczuciowymi, ale z takim moim zdaniem słusznym przeczuciem, no że tak jak była debata Kaczyński-Orban i tam, prawda, padło, można wspólnie konie kraść, no. I ja tu jakby nie wchodzę w ocenę... Byle nie w Jerozolimie. Konkretnych sytuacji. Natomiast no jest coś takiego, że Polacy i Węgrzy to są w tej części Europy jedyne dwa narody, które czasami się określa mianem narodów historycznych. Znaczy rzeczywiście własna arystokracja, własna szlachta, własna kultura wysoka, no jakieś takie... Tradycje militarne. Imperialne doświadczenia. No jak się wjeżdża na Węgry, czyli można być na Słowacji w wycacanym miasteczku, nie wiem, Bardejów, prawda? Można być w Czechach w pięknych, odnowionych miasteczkach, ale dopiero jak wjeżdżasz na Węgry, to słyszysz tu jakiś pomnik, tu tablica, tu bitwa, tu tam jacyś oddział powstańczy. No to nas łączy po prostu. To jest bardzo, bardzo podobne. No dobrze, ale gdyby nie można teraz... mieć pretensji o to, że ze Słowakami się... Orban może cię zawieść 100 razy i pewnie cię zawiedzie, prowadzi twoją grę, ale jakaś szansa podjęcia gry, dwóch to już jest coś, jest. Natomiast... problem, to co mówią polscy dyplomaci, na przykład jak rozmawiają o wsparciu w Europie w obliczu polskich problemów z mniejszymi państwami. No, ile macie głosów? No, teoretycznie 7 mówią, no ale jak przyjedzie ktoś z Niemiec i tam da tu 100 milionów euro Słowakom na jakiś most tutaj Litwinom, to zostaniemy sami. Znaczy po prostu to jest piasek, który przeleci. No, ale jak wybierano Donalda Tuska, to Orban poparł. No on postrzegał to jako działanie nieracjonalne. Znaczy, dla niego kolejny szef Rady Europejskiej byłby gorszy z jego perspektywy. Wiktorowi Orbanowi zresztą też zdarza się przyjmować od Niemców różnego rodzaju pieniądze na inwestycje. No właśnie, panowie. Mateusz Gniezdowski. Jeszcze zostańmy, bo skaczemy bardzo często w obecne czasy. Okres międzywojenny. No, były jednak takie przekonanie Słowaków, że Polacy... to sojusznik niepewny albo słaby. Tak, tak, tak. Koniec tak. końców Słowacy narodowcy wybrali Niemców. Wybrali Niemców. Do tego... Niemcy wybrali Słowaków. Konkretnie. Zanim do tego doszło, mieliśmy do czynienia... Mówimy o roku 1938-1939. Już jesteśmy podczas kryzysu. Ale kiedy zanim państwo czechosłowackie się rozpada. Jeszcze chciałbym powiedzieć, że zanim do tego doszło, to w ruchu autonomistycznym na Słowacji ogromną rolę odgrywał nurt propolski. Myśmy tę kartę rozgrywali przez lata. Owocowało to wieloma kontaktami i dobrymi wpływami polskimi. Paradoksalnie wręcz ta partia była postrzegana jako propolska. Mowa o Partii Ludowej. Ludowej, w której bardzo istotną rolę odgrywał Karol Sidor, późniejszy ambasador przy Stolicy Apostolskiej. I no, tutaj ten kryzys... A Polska, która nie mogła, tak jak mówiliśmy, się za bardzo zdecydować, czy gra na tę niezależność jakąś Słowacji od Czech, czy jednak gra na wielką rewizję. Węgierską. Tak, w porozumieniu z Węgrami, bo rzeczywiście tu na tych dwóch instrumentach polska dyplomacja grała. W pewnym momencie w Polsce ta świadomość wzrosła, że Węgrzy sprawę słowacką przegrali. I to są, cytuję teraz dokument. Szembek był pod wielkim wpływem swoich bliskich współpracowników i czasami rodzinnych powiązań z Węgrami. Natomiast ten realizm był, że Węgry swoją polityką na Słowacji spowodowali niepowetowane sobie straty i że wielka rewizja jest nierealna. Myśmy grali na te Słowację w taki sposób, aby trochę dezintegrować Czechosłowację, budować nową trzecią Europę, szukając w niej miejsce dla jakiegoś być może buforowego państewka między Polską i Węgrami. Natomiast wszelkie te plany wzięły w łeb Również dlatego, że znaczy inaczej, to nie było decydujące to, że Polska przyłożyła jeszcze rękę do przy kryzysie monachijskim i przy zajęciu Zaolsia, także na te nieliczne wioseczki w Czadeckiem i tam, prawda, w Tatrach. To były z naszej perspektywy, wielkiej perspektywy, to były korekty jakieś mało znaczące, wielkoduszności symbol, gdzie Polacy poświęcają swoje rewizjonistyczne aspiracje do ogarnięcia całej Góralszczyzny państw. Poprat? To, co wydawało się w polskim, na wierzbowej prawda, w polskim ministerstwie z wielkodusznością okazało się tak idealnie wykorzystane przez niemieckie służby, bo Abwera w tym miała ogromną rolę. I wtedy bardzo wielu młodych działaczy słowackich natychmiast zmieniło front. I mieliśmy do czynienia z rugowaniem z pozycji politycznych w ruchu tym autonomistycznym, który już zaczął budować swoje państwo, prawda? Najpierw tą drugą republikę, czyli ten człon autonomistyczny, a potem już za chwilę mieliśmy marzec 39. Już jest Słowenski sztab. I ci polonofile, oni dostali w skórę potem i oni zostali odstawieni na poczny tor. No dobrze. No i potem mamy zamrażarkę komunistyczną i budzimy się jak za dotknięciem wspaniałej wróżki w roku 1989. Musi minąć gdzieś dekada, kiedy wszyscy znajdujemy się i w NATO, i w Unii Europejskiej. A musi minąć jeszcze trochę czasu, aby kwestia imigrantów doprowadziła do faktycznego nabrania rumieńców przez Grupę Wyszehradzką. Postawię od razu brutalne pytanie. Co mają sądzić Polacy, gdy widzą te duże plakaty Węgier z 1918 roku w rozmaitych biurach węgierskich, naklejki na samochodach, na jakichś koszulkach. Czy to jest tak, że to jest sentyment rewizji granic, który rozsadzi tą współpracę wyszehradzką? Co mają Polacy myśleć? Mogliby na początku trochę docenić siebie samych i powiedzieć, że przy wszystkich wadach nasze elity zrobiły jednak kawał roboty i nie wieszają sobie wszędzie mapy, w której do Polski należy większość Ukrainy, Białorusi, kawałek Rosji, Litwa i spora część Łotwy. Czyli głos sceptyczny wobec węgierskich, takich trianońskich. Z całym szacunkiem snów. Bardzo się trzymamy, stoimy jednak tutaj, mam nadzieję, chociaż w tej redakcji na gruncie aktu końcowego KBWE i ruszanie i zmienianie granic może bardzo brzydkie rzeczy w Europie zrobić. Są problemy traumatyczno-fantomowe związane z historią, które trwają. My też je w Polsce mamy, ale jak widać Węgrzy mają je jednak w zdecydowanie mocniejszym stopniu, w większym i nie poradzili sobie z nimi w taki sposób jak my, bo u nas Polska, dlaczego, jak ktoś nie, tak myśli, dlaczego sobie nie poradzili z bo tym? Bo po prostu prawdopodobnie mniej do tego dążyli. Polacy nie, no jednak chcieli. Ja myślę, że przede wszystkim trzeba jednak docenić, ale polski los paradoksalnie. To znaczy często słyszymy pytanie, no któż gorzej wyszedł na tym wszystkim niż my? No Węgrzy, na przykład Węgrzy. Których... Ale Budapeszt trwa, nie jest spalony jak Warszawa. No ale Budapeszt też przeżył oblężenie, tam też zginęło, nie wiem, 200 tysięcy ludzi, prawda? No ale przede wszystkim Węgrzy zostali z niezagojoną raną, z traumą, która się dziedziczy przez pokolenia. A co w wypadku Polski? W wypadku Polski żałujemy kresów, opłakujemy te kresy, ale mamy jednak wszyscy poczucie, że polskie terytorium, obszar, granice są jakoś przynajmniej adekwatne do naszego samowyobrażenia jako dużego narodu w Europie. Zgoda. I do naszych ambicji. My patrzymy na mapę i widzimy Węgry, kraj 95 czy 93 tysiące kilometrów kwadratowych. Ale jak rozmawiamy z Węgrami, to oni widzą siebie tak jak my Polacy. Ważny naród, duży, liczny naród. Zostali wtłoczeni w ten gorset w granicach, powiedzmy to, skrajnie niesprawiedliwych. No skrajnie niesprawiedliwych. No przeprowadzone w 1940-1941 roku arbitraże były generalnie, mimo że były robione ręką faszystowską, nazistowską, one były generalnie no, zasadniczo słuszne w odniesieniu do północnych, do południowej Słowacji i do części Siedmiogrodu. To nie były złe rozstrzygnięcia w sensie granicy etnicznej. Mateusz Jędrzejewski? Tu nie ma dobrych rozstrzygnięć. Trudno mówić o tych granicach po Trianon jako skrajnie niesprawiedliwym w odniesieniu do wszelkich, do całości. No wiadomo, że korekty tutaj, które później nastąpiły... Nie, one były skrajnie niesprawiedliwe. One były bliższe etnicznej strukturze danych terenów, ale po stronie... Nie, ten żart węgierski, z kim graniczą Węgry? No Węgry dobrze. Graniczą z Węgrami. No dobrze, ale... Z każdej strony mają Węgrów za porządku, ale na Węgrzech zostało kilkaset tysięcy Słowaków po Trianon. Prawda? No i co teraz zrobić z tymi... A co zrobić z tymi terenami? Kilkadziesiąt tysięcy. Nie, kilkaset nawet tysięcy. W całym Budapeszcie było ich prawie 80 tysięcy. No tak, ale to byli trochę tak jak Ukraińcy w Warszawie. Nie, na przykład jednym z największych miast słowackich to były właśnie Budapeszt... No nie, ale ta linia sztuczna granicy do Dunaju była absurdalna. No można było według bardzo surowych kryteriów etnicznych, znaczy nie wiem, nawet żądając w większości 70%, no przesunąć ją naprawdę na północ. No i tak samo zostawimy... Dobrze, sposób nadawania naturalności wynalazł dopiero Józef Stalin, a wcześniej Grecy i Turcy. Bo tego to jednak nie zrobiono w 1933 roku. Były plany, które tam chodzi i tak dalej, które rysowały granice na matrze, prawda? Były plany Benesza, który chciał Burgenland włączać do Czechosłowacji. Nie, był jeszcze pomysł, żeby Czechosłowacja graniczyła z korytarzem z Jugosławią. No tak, to właśnie to graliście. Ale, Burgenland to by Austrii zostawiono, podejrzewam. Nie, to właśnie Burgenland miał dużo Słowaków i Chorwatów. Lasu Bokońskiego. To, że mnóstwo Węgrów zostało za granicami, za granicami nienaturalnymi, bo tam Dunaj to jest, i Ipel to jest akurat wyjątek. Ta granica rumuńsko-węgierska to jest absolutnie nienaturalna. Prawda, ta współczesna, która ufundowana w Trianon i tak dalej. No to jest był ból okropny i on że ta rana jakby boli, to jest zrozumiałe. Ale natomiast, w jakim stopniu to będzie rozsadzać współpracę wyszehradzką? Jeszcze powiem tylko, że dlaczego to boli i dlaczego mamy do czynienia z folklorem, z nalepkami i tak dalej, i tak dalej. Muzyką, która tylko o tym i tylko o tym, prawda, jest ten cały NZI Rock, to jest w zasadzie tylko o tym, że kiedyś były duże Węgry, że boli, było dobrze, że boli. A teraz są małe i boli. No to jest fenomen, ale kiedyś była też taka dyskusja w mediach, w czasopismach węgierskich, czym jest węgierskość w ogóle. I bardzo popularny był taki artykuł Miklosza Partubaniego, szefa takiego Światowego Związku Węgrów. Węgrem jest ten, kogo boli Trianon, prawda? No i tak boli, ale ja bym tutaj powiedział jedną rzecz, że widzimy coś ciekawego i to, od czego zaczynaliśmy, czyli ten kryzys migracyjny, nowe spojrzenie na konstelacje w Europie i tak dalej, spowodował, że dzisiaj w węgierskiej polityce ja mam wrażenie, że ta rewizja w takim rozumieniu odwoływania się cały czas do kwestii NMZ-i tej polityki, czyli tej zorientowanej... Co to znaczy NMZ-i tej polityka? Narodowej polityki zorientowanej na utrzymywanie, pogłębianie więzi z rodakami za granicą w domyśle, a jak się coś wydarzy, to albo jednoczenie narodu ponad granicami, bardzo hasło popularne. Dzisiaj Orban, ja mam wrażenie, po kilku tych rozmowach też, które on przeprowadzał i tam w Rumunii na tym corocznym bajle, tuż na tym takim programowym spotkaniu z siedmiogrodzkimi Węgrami, po tym jak w dużym stopniu ludzie przywiązani do tych tradycji wielkowęgierskich dzisiaj są odsunięci na poczny tor. Czyli krótko mówiąc, to nie jest realny... Główna struna węgierskiej polityki. Otóż tak? to jest na poziomie podsekretarza stanu, gdzieś tam od czasu do czasu na tę nutę się gra. Wsparcie dla rodaków za granicą idzie, ale już nie w takiej mierze na autonomistyczne te tendencje, bo oni widzieli też, że Węgrzy za granicą chcą mieć spokój. A jak ktoś chce od nich bohaterstwa z Budapesztu, to niewiele wskóra. To jest w Rumunii, to jest na Słowacji. Oni racjonalizują tę politykę. Orban ma większe ambicje dzisiaj w polityce europejskiej. Jemu uwiera taki partykularny mały rewizjonizm. On uważa, że w Europie Środkowej można więcej wskórać współpracując. I to jest coś, co w ostatnim czasie powoduje, że już z mniejszą jakby obawą patrzę też na przygotowania do rocznicy Trianon. Ona oczywiście potężne napięcia wywoła. Natomiast dzisiaj już to nie będzie coś, co tak demonicznie wyglądać, jak mogłoby wyglądać kiedyś, ponieważ Orban wydaje mi się, że zrozumiał, że więcej wskóra współpracując. A teraz kolejna ciekawostka. Okazuje się, że państwo węgierskie bardzo źle żyje z Ukrainą. Skąd bierze się taki konfliktowy klimat? Z kilku powodów. Po pierwsze, sam wspominałeś o tym, że dla Węgrów kwestia rosyjska nie ma tak wielkiego znaczenia negatywnego, jak ma dla Polaków. Więc samej zasady nie mają też tej całej ogromnej tradycji wypracowanej w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat dotyczącej partnerstwa z Ukrainą, którą my Polacy mieliśmy wypracowywaną już przed 89 rokiem i później już w realnym państwie. Po drugie, słabe zrozumienie Ukrainy wśród elit węgierskich. Po trzecie, Ukraina jest bardzo łatwym potencjalnym chłopcem do bicia w kwestiach dotyczących mniejszości węgierskiej. Łatwiejszym, stosunkowo dotyczy to niewielkiego terenu w porównaniu na przykład z Rumunią czy ze Słowacją. No, ja bym tutaj jeszcze, jeśli mogę, zwrócił uwagę jednak, że nie byłbym taki pewien czego? Tego waszego spokoju. No zwróćmy na przykład na ten wybór... Spokoju wobec wizji korekty granic według bólu tyranijskiego. No, to jest oczywiste, że jeżeli taka myśl jest, to ona sprowadza się do jakiejś konsolidacji i czekania, prawda? To jest oczywiste. Natomiast na przykład to, co mnie w pewien sposób niepokoi, to wybór tej Rosji, prawda? Jako strategicznego partnera Orbana. I oczywiście to jest wybór, prawda, może być energetyczny, tak? To jest wybór na wielu poziomach, ale to jest także wybór czynnika zainteresowanego obaleniem status quo. I to jest jakby, Rosja pełni dziś rolę przedwojennego Berlina i Rzymu. No, układy wobec Horthyego, tak? Układy włosko-węgierskie to jest początek tak naprawdę, prawda, marszu, no, zbierania ziem węgierskich. I kolejny element. Mówicie, że Orbana rozsadza ambicje. Są takie teorie, że on jest znudzony polityką węgierską. Ale na przykład jak się patrzy na działania urzędników węgierskich, to oni są wyraźnie motywowani większą ambicją, większym marzeniem niż tylko dominacja na scenie politycznej. To widać. Znaczy to widać w tym, jak oni od siebie wymagają. Jak dużych cisną. Węgier, tak? No moim zdaniem chcą przede wszystkim silnych Węgier. Silnych Węgier i pomysł jest na razie moim zdaniem w budowę takiej wirówki, w której są silne Węgry i one jakby są magnesem, który rekonfiguruje do zmiany granic daleko, ale jakiś taki prawda, biegun, który ściąga czyli te opiłki. Czyli coś, co nam się marzy, ale tego nie umiemy zrobić. No, jak widzicie państwo, tutaj niezły gulasz politycznych pomysłów, tendencji, emocji. Bob gulasz. Tak. Zupa fasolowa. No, dzień rocznicy Powstania Węgierskiego to dobry moment na takie rozważania, w których uczestniczył Jacek Karnowski. Dziękuję bardzo. Mateusz Gniazdowski, dziękuję. Łukasz Jasina. Dziękuję. A ja już dziękuję za uwagę. Żegna się z państwem Piotr Semka, no i na koniec bratanki. Czerwone korale, czerwone jako wino, korale z Polni jeża biny, a krasne dziwki bać, polski bać.